Ten problem dotyczy producentów całego kraju. Nie jest żadną tajemnicą, że cały przemysł przetwórczy jest skupiony w rękach dosłownie kilku osób, oczywiście obcego kapitału, i decydują o rynku w całym kraju. To pan też nie wyjeżdża na plantację, nie zbiera? Nikt na razie nie wyjeżdża. Co z tymi pożyczkami będzie? Część opadnie, część zjedzą ptaki, a reszta zostanie i zgnije. Wielu ludzi z okolicznych miejscowości utrzymuje się z pracy na naszych plantacjach. No niestety ciężko będzie tych ludzi również utrzymać. Plantację czarnej pożyczki odwiedził nasz białostocki reporter Wojciech Szubzda. Dodajmy, że Polska jest największym na świecie producentem czarnej pożyczki, a niska cena w skupach może wynikać z rekordowej ubiegłorocznej produkcji. Coraz więcej w Polsce zagranicznych turystów. W ciągu ostatnich lat ich liczba zwiększyła się o 1/5. Swój udział w tym ma Polska Organizacja Turystyczna i jej kampania reklamowa. Chodzi w niej o poprawę wizerunku Polski, wyjaśnia wiceprezes Bartłomiej Walas. Jest obojętnie, czy ten wizerunek poprawiamy poprzez Kraków, Śląsk, Gdańsk, czy jakąś formę turystyki aktywnej. Każde to działanie będzie powodowało to, że turysta przyjeżdżający po raz pierwszy lub po raz kolejny do Polski będzie świadom jakości usług i atrakcyjności Polski, która jest. Natomiast poziom wiedzy obcokrajowców o tych atrakcjach jest jeszcze niewielki. W te wakacje wyjątkowo do kampanii promocyjnej zapraszani są turyści odwiedzający największe polskie atrakcje. Mogą oni robić zdjęcia, które później ukażą się na billboardach. Tak jest na przykład dziś w Ogrodzieńcu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Już nic nie stoi na przeszkodzie, by włoski wycieczkowiec Costa Concordia poszedł na złom. Zgodził się na to sąd w Grosseto w Toskanii, przed którym toczy się proces byłego kapitana statku odpowiadającego za spowodowanie katastrofy, w której zginęły 32 osoby. Do tej pory wrak był dowodem w sprawie. Do 20 lipca wrak wycieczkowca usunięty zostanie sprzed wyspy Giglio, gdzie 13 stycznia 2012 roku ugrzązł na podwodnych skałach i przechylił się na prawą burtę. Leżał tak do września ubiegłego roku, gdy zdecydowano się podnieść go z dna i ustawić w pionie. Teraz statek gotów jest do odbycia swego ostatniego rejsu. Zostanie odholowany do portu w Genui, gdzie odbędzie się jego demontaż. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Władze Lizbony rozpoczęły pracę nad utworzeniem w stolicy Portugalii pierwszej miejskiej winnicy. Nietypowy park winny powstanie w centrum stołecznej aglomeracji w sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego. Winnica zajmie 3 hektary nieużytków rolnych. To był serwis Trójki. Przelotne opady i burze dziś tylko wzdłuż zachodniej granicy. Na pozostałym obszarze słońce i naprawdę ciepło, zapewnia Małgorzata Tomczuk z IMGW. Od 25 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 27 w centrum i 29-30 na krańcach południowych, południowo-zachodnich. W najbliższych dniach temperatura jeszcze wzrośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na Mediamarkt.pl. Weekendowe zakupy z setkami produktów w atrakcyjnych cenach. Plaża, góry, jeziora. Kupuj taniej, gdziekolwiek jesteś. Mediamarkt.pl. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoje recepty na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Kup 2 produkty Ivostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange.

Śnieżka Pochmurna, donosi pan Kamil. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Widzę z listu, że jednak niektórzy zaspali. 14 minut po godzinie 10. To dla nich taki fragmencik, bo bez Erika Marientala sobota się nie liczy. Bo gramy w wakacje dłużej. Od 9 do godziny 12. Zapraszam za tydzień. Za tydzień po polsku. Sobota Polska w Trójce, a my będziemy w Darłówku. A za dwa tygodnie Wałcz, bo warto wracać. Boy and Bear z płyty Harlequin Dream, bo u nas niedostępna, i ten utwór, który tak mi się podoba, zatytułowany Stranger, tak na dobry początek. A poza tym polecam naszą stronę internetową. Po audycji pojawi się zestaw muzyki, jaka grała między 9 a 12, ale już teraz można pobuszować na stronie i zobaczyć, jak wygląda zestaw do głosów. A do zestawu wrócę jeszcze za chwileczkę. No to przez momencik. Na saksofonie Erik Marienthal, ale on tu tylko gościnnie, u Dona Gruzina, utwór nosi tytuł Outback Oasis i pochodzi z płyty Raven, ale otwiera także pierwszą naszą kompilację Smooth Jazz Cafe. A teraz nowa piosenka od Shelby Lynn. Shelby Lynn, dziewczyna plażowa, z plaża z gitarą, byłaby dla mnie parą. Thanks. To taka malutka płyta, tylko 5 utworów. Call Me Up, Shelby Lynn. Stały słuchacz ukrywający się pod pseudonimem Cichy napisał, czy dziś wieczorem będzie lepsze argentyńskie wino czy belgijskie piwo. Bo w meczu Holandia-Kostaryka zawsze wygrywają miłośnicy białego szaleństwa. Dobre, dobre, dobre. Co to ja chciałem powiedzieć? A, wczoraj na 20. miejscu od razu zadebiutowała ta piosenka na liście.

Jeśli jestem wodą. Szymon Zychowicz w taki sposób zapowiada swoją nową płytę jesienną, jak słychać w tym utworze. Ale jeśli przypadła Państwu do gustu piosenka, to donoszę, że jest w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL / Trójka. Za 29.11 to już pora na Radio Kalifornia. You kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Gigantami. Donald Fagen i Walter Becker. Im więcej lat mija, tym bardziej mi się podobają stare nagrania grupy Steely Dan. Ricky, don't lose that number. Pan Andrzej pisze o nowościach płytowych Tom Petty and the Heartbreakers, Hypnotic Eye, 27 lipca, a 8 lipca, czyli to już za moment, w najbliższy poniedziałek, wtorek, Chicago. Chicago 36. No to wróćmy do dawnego Chicago. man selling ice cream, singing Italian songs. Lipca był wczoraj, ale sobota jest dzisiaj. Saturday in the Park, zespół Chicago. To były dwa klasyki, a teraz coś nowego. Any day. Whoa. love you talking about her. Can't seem to stop talking about her. If you see my pretty baby, tell me so. Tell me so. Down the road. Thanks for asking. Her name is Angel, and I'm the fool who let her go. Przyzwyczajam się do tej płyty i chyba podoba mi się coraz bardziej. Stephen Bishop, Be Here Then, utwór nosi tytuł Pretty Baby. Rozmawiamy sobie tutaj tak o tej nowej trójkowej audycji codziennie o godzinie 12. Tomek Żąda jako zapowiadający gospodarz. No i nasi niemuzyczni koledzy. No i właściwie przed chwileczką spotkaliśmy się z Ernestem Zozuniem. No jak Ernie wybierze Wierę Serduczkę, to wszyscy poznają, że to jest jego program. No chyba Ernie nie możesz tego zrobić. A to teraz będzie Rupert Holmes. Człowiek to tak się uczy przez całe życie. Dopiero niedawno odkryłem, że Rupert Holmes został odkryty przez Barbra Streisand i dała mu możliwość wystąpienia na cudownej płycie Star is Born. Kilka kompozycji Ruperta, a potem jemu się udało wylansować dwa wielkie, wielkie przeboje, Pina Colada i Hymn. Tego właśnie utworu posłuchaliśmy sobie. Pan Andrzej donosi o jazzowych nowościach. Gerard Albright, ten, którego dzisiaj słuchaliśmy, 5 sierpnia. No ja bardzo czekam na Diane Krall, Wallflower. Płyta produkowana przez Davida Fostera, a tam m.in. The Eagles, Desperado, Mamas and Papas, California Dreaming i Eltona Johna. To może być nieźle. Sorry Seems to be the Hardest Word. 9 września nowa płyta Diane Krall. Sergio Mendes, Magic, już jest u nas. Za tydzień nie, za tydzień będziemy grali po polsku, ale za 2 tygodnie na pewno w Smooth Jazz Cafe Latte pojawi się nowy Sergio Mendes. Lili Tenauer, ale nie wiem, czy to jest nie płyta Reed, to jest, będzie pewnie wznowienie. Tak czy inaczej trzeba by się zainteresować. Powiedziałem wczoraj w LP Trójce, że jeśli nie zagra tego muzyczna poczta UKF-u, to sięgniemy po tę piosenkę dzisiaj, no bo jest lipiec. Of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me and a road of my own, with the day came the resolution, I'll be looking for you, la la la. For love in the strangest places, there wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than 1,000 faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart.

Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 lipca, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści nie potwierdzają zapewnień Kijowa. Bojownicy przekonują, że wcale nie opuścili Słowiańska. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach samoloty latają już zgodnie z planem. Wcześniej były utrudnienia przez awarię. Noc, tłumy ludzi i dzikie zwierzęta. Pantera syberyjska była bardzo mocno pobudzona. Za chwilę opowiemy o nocnym zwiedzaniu płockiego zoo. Ale na początek dwugłos w sprawie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Ukraiński MSW informuje, że znaczna część separatystów opuściła Słowiańsk. To miasto było uznawane za bastion prorosyjskich bojowników w obwodzie donieckim i każdego dnia było świadkiem krwawych starć między nimi a siłami rządowymi. Komunikatu Kijowa nie potwierdzają jednak sami separatyści. Te doniesienia zdementował rzecznik donieckich bojowników, na którego powołuje się BBC. Ukraińskie władze twierdzą, że wojska zdobyły Słowiańsk i wskazują nawet drogę ucieczki separatystów. Mieli oni zbiec do pobliskiego Kramatorska. O szczegółach z Kijowa Piotr Pogorzelski. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow poinformował, że uciekła większość separatystów wraz z miejscowym Wataszką, oficerem rosyjskiego wywiadu wojskowego Igorem Girkinem. Ukraińskie wojska ostrzeliwały kolumny bojówkarzy. Stracili oni jeden czołg i cztery wozy opancerzone. Uciekając z miasta porzucili swoje prywatne rzeczy, broń, a nawet pieniądze. Z zajmowanych przez nich budynków wyszli przetrzymywani zakładnicy. Nie wiadomo, jakie są straty po stronie bojówkarzy. Ogółem w czasie walk na wschodzie tej nocy zginęło dwóch wojskowych. Rannych zostało 13. Słowiańsk to 120-tysięczne miasto położone 100 km od Doniecka, nad którym kontrolę separatyści przejęli na początku kwietnia. Było ono uznawane za ich twierdzę. Prezydent Petro Poroszenko nakazał podnieść nad Słowiańskiem ukraińską flagę. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Trwają jeszcze walki, ale w Izraelu jest szansa na zawieszenie broni. Po zabójstwie trzech młodych Izraelczyków i Palestyńczyka dochodzi tam do starć między zwolennikami Hamasu a izraelską policją. Trwają także ataki z powietrza. Jak podaje dziennik Haaretz, w ciągu 24 godzin Palestyńczycy odpalili ze strefy Gazy w stronę Izraela 14 rakiet i pocisków moździerzowych. Nie ma jednak informacji o ofiarach. Wczoraj tysiące Palestyńczyków wzięły udział w pogrzebie nastolatka zabitego prawdopodobnie w odwecie za śmierć trójki młodych